Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fahir Önç, ahan da Fahir Önç'ün çok yakın arkadaşlarından biri. Cevdet Oktay, Çakma Oktay. Çakma Oktay. Çakma Oktay. Tamam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz Ege Bey. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Perişan halde geldiniz sırf hakkımda dedikodu yapmayasınız diye. Çünkü yani hakkımda aleyhimde öyle deliller vardı ki dün geceyi bir zevk gecesi olarak geçirdiğimi öne sürmeniz için hiç de zannettiğiniz gibi değil yani. Vallahi bilmiyorum, ben en son fişler gelmişti aldığım, en son bilediğiniz. Fişler geldi, dün kağıtlar geldi. Hayır, gecenin bir köründe Ege Bey'e kağıtları götürdük. Oo. Tabii işte, sırf kumarbazın anatomisi diyorum ya. Beni de sokak kurbiyeri olarak kullandı adam. Ben de size motoru verseydim de öyle götürseydim. Ama bir jelatinli falan. Yani açılmamış. Dağıtma falan yapmadım yani. Ya ne kapıdan pis adamsın, verdim ya. Çıktım. Pis kumarbazlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben bütün Fahir sen çipleri söyledin. Oktay kağıtları söyledin. Ben de Hacettepe diyerek arttırıyorum. Hacettepe neyi arttırıyorsun abicim? Hacettepe'den ne geldi? Biz gittik Hacettepe'ye. Hadi ya. Hacettepe'den gelen olmuyor. Ya, geçmiş olsun. Ya, gidip orada yani doktorlarla mı? Orada güzel. Nöbetçi doktor var mı meraklı diye dolaştık öyle. Ha, geçmiş olsun, bir şey mi oldu yine? Anladığım kadarıyla Alin de oyundaydı. Alin de oyundaydı evet. 3 kişiydi. Alin'i mi ortaya sürdünüz? Ya kumar nasıl bir illettir. Vallahi işte. Vallahi ya ne bir işte pis adam hakikaten oldun sen ya. Nesi çıktı? Ya 3 kişiydik biz işte evde. Alin zaten beceremiyor. Bu saatte 4.'yü nerede buluruz falan filan diye Bürgen'in aklına geldi. Acile gidelim dedi. Orada doktorlar vardır falan. Orada iki kişiyi buluruz falan. Gittik işte 2'ye kadar oradaydık. Ondan sonra döndük falan filan. Sabaha kadar da dans diye yaptık. Evde devam ettik. Onlardan öğrendiğimiz yeni tekniklerle oynamaya devam ettik. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Sonuç nedir? Vallahi 37.5 diyorsun. 38. Hadi 39.5. Canım. Göreyim 39.5'unu diye şey yaptık yani. Arttıran arttırana yani. Arttıran arttırana. Hadi ya, şimdi ne durumda? Şimdi en son iyiydi. Ama bir gece bir ara 40'ı vurdu. Orada şey yaptım ben. Elimde avucumda ne varsa her şey gitti orada. Of be. Vallahi var ya, kumar illeti işte. Ben aynen sana diyorum ama ya. Çuhayı hallettiniz mi? Efendim? Çuhayı. Çuhaya. Çuhayı halledeceklermiş de ateş çocuğu çıkınca yok. Hayır, çuhada ıslak şey çuha. Islak çuha da şey yapma, yakar. Islak çuhaya saracaksın, çocuğun ateşini alır. Tülbentle biz idare ettik. İşte kısmet, ben inşallah. Büyük geçmiş olsun Ege Bey. İşte böyle ya. Valla biz de arkandan dedikodu yapıyorduk yani. İşte sırf bu yüzden geldim. Müsaadeniz. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay ben o zaman madem tatsız başladık, vallahi biraz daha tatsız devam edelim. Devam edelim. Bende de tatsız haberler var zaten. Önce sen tatsız ver, ben biraz daha tadımızı kaçırayım. Bugün tadın son noktaya böyle kaçabildiği yere kadar kaçacak. Son kertede bir parmak bal çalıp ayrılacağız. Çok güzel planlamışsınız bunu. Sen başla ya, bendeki haber hakikaten şey. Yani bugünkü program kerte planlanmış diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle diyebilirsin. Şimdi ilk haberimizdi bilmiyorum. Televizyon seyretme imkanınız oldu mu? Bir önceki herkese büyük geçmiş olsun diyeyim bir. Bütün Ankara'ya. Tabii canım, o yani olay bellidir ya. Biz dün oradan geçerken ben inip şey yapacaktım ya. O çok katlı otopark. Abi büyük geçmiş olsun, siz ne atlattınız ya böyle diye şey yapacaktım. Yani zaten sadece oraya demeseydin 3 kilometre yeterli, evet, çaplı bir bölgeye yeterli. Yeterli mi? Yeterli. Hatta sizin dün biliyorsun Hacettepe vesairenin de bulunduğu bir bölge. Evet işte. Dolayısıyla senin bir sürü arkadaşının da bulunduğu, kumar arkadaşı da olsa bulunduğu bir bölge. Senin arkadaşın olmasa bile Ali'nin arkadaşı kesin vardır. Büyük ihtimalle. Hacettepe'de. Yani hakikaten büyük olay atlattık ya. Şehrimizdeki nadir kat otoparklarından bir tanesi. Oktay, şimdi ben o sırada Ali'ninle uğraşırken son gelişmeleri alalım. Ben internette okuduğumda 300 kiloydu. O değişiyor hocam. 680'e kadar çıktı. Herkes kumarbaz oldu Ankara'da. Bildiğin gibi değil. 300'den başladı. En son ben 580 diye görmüştüm. 680'e kadar çıkmış. Peki ben... sonra bir şey daha soracağım. Sor abi. Hakikaten merak ederek soruyorum. Bu 680 kiloyu birisi şüphelenip ihbar ederek mi polisleri oraya yönlendiriyor? Yoksa polisler birkaç gündür teyakkuzdaydı. Orada köpekler rutin bir kontrol yaparken koklayarak mı buluyorlar? Şimdi... Gelen haberler o yönde. Rocky adlı bir köpek var. Rocky, ben de öyle bir şeyler diyorum. Bir taraftan da internette biraz da şey var galiba, yani böyle bir şüphelenilmiş. Şüphe de var. Artı biraz da gelen bilgiler de var. Bunların hepsinin bir arada harmanlanmasıyla 680'e ulaşıldı. 680'e ulaşıldı. Yarım ton. Nadir atlatıldı. Yarım ton deniyor bak burada. Yarım kabaca. Ton amonyum nitratmış. Özel eğitimli bomba arama köpeği Rocky ve polisin dikkati sayesinde bu facianın işinden dönüldü deniyor. İki köpek daha varmış benim bildiğim kadarıyla. Rocky'nin arkadaşları. Rocky'nin ismi olduğu için onu ön plana çıkarmışlar. Evet. Diğerleri. Ya diğer köpeklerin olarak ismi pek güzel değildir o yüzden. Mesela eğitimli köpek diye deniyormuş. Ya eğitimli benim köpek değil de yani bak Rocky çok güzel söylenebiliyor. Ama mesela köpeklerden birinin adı atıyorum Sanchez falan olsaydı. Rocky ve Sanchez. Güzel isim buldum Fahir yine. Sanchez mi? Sanchez yardımcı köpek ismi. Ya evet, yardımcı köpek ismi. Biraz daha uzak bulamadım ki köpek yok yani. Benim bildiğim bir Efe var köpek ismi. Ondan sonra güzel yakışır. Kont, Dük. Kont, böyle Dük. Bir aristokrat isimler var. Onlar İşte da... Lord diye köpek de veya Sir diye köpek de görmedim. İşte ama demek ki ülkemizdeki bu aristokrasi ihtiyacı bir şekilde hayvanlar dünyasına yansıyor. Halbuki İngiltere'de olsa. Değil mi? Aha benim işte bir haberim var onunla ilgili. Lütfen. Hadi bağlayalım o zaman. Londra'nın Downing. Bir son gelişme olarak bir şey var yok, mı? Yok, hiçbir yani problem yok şu anda. Zaten konu kapandı canım dün. Bulundu. Bulundu, kapandı, bitti. Öyle şey kapanmıyordur herhalde. Kapanmıyordur da bize yansıyan kısmı kapandı. Ne uğraşacağız arkadaşlar da. Koymuşlar bir bomba yani. Hadi gitti gitti hadi bakalım. Öyle bir şey falan yok değil mi? Göz yok şu anda da yok, gözaltı yok da inceleme devam ediyor. Araba var be işte, minibüs. Biliyorum onu. Londra'nın Downing Street semtindeki 10 numaralı başbakanlık konutunu biliyorsunuz. Evet. Çok sık gideriz biz, senede bir ziyaretimiz Tony vardır. Tony Blair zamanında ben uğruyordum. Ben Margaret Thatcher zamanında. Ya o zaman Thatcher. Demir Lady. Ama yani kadın bir hamar attı. Demir leblebi. Thatcher zamanında uğruyorsan Fahir o zaman... şeyi biliyorsundur. Humphrey. Ha, ben de Humphrey. Falkland diyeceksin zaten. Humphrey ve Falkland. Biliyorsun. Humphrey tabii canım. Biliyoruz canım. Humphrey. Evin kedi. Yaşlı kedisi. Evin yaşlı şeyin. Kazık kakan ya. İlk kedisi. 89'da girmiş. Kapağı 60. Yok ya Churchill zamanında girdi diyenler var ya. 98'e kadar. Bana bir başbakan daha saydırın. İngiltere'den. Bak Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair. Bu yenisini ben hiç aklımda tutamıyorum. Gordon Brown. Ha, Gordon Mill'den aklına gelsin. Yani Gordon Mill aklımdan çıkmıyor ya. futbol dünyasına hakimsin ya ondan diyorum. Oradan kolay şey. Mr. Brown'dan daha güzel aklına gelsin. Mr. and Mrs. Brown'dan Gordon da artık o da alkolden gelsin aklına. Yok Flash Gordon'dan gelir. Tamam. Flash o da Flash Bellek'ten aklıma gelir. Flash Bellek'ten gelsin. Flash Bellek. Abi dur iyice karıştırdın adamın Flash kafasını. Flash Gordon. Gordon. Evet. Öbür taraf nereden aklıma gelecekti hocam? Mr. Brown'a. Hop Gordon Brown. Bravo. Dungeon'ı bir kere daha tebrik ediyoruz o zaman. Şimdi devlet memuru unvanıyla 2006 yılında Nanay kente uğurlamıştık Humphrey'i. Humphrey geri mi dönmüş? Geri dönmemiş. Bir şey soracağım ya. Buyurun. Bu İngiltere'de bir kadro fazlası mı var? Valla kadro verilmiş. En son bir şeyde de sarayda da bir tane ördeğimle orduyu almışlardı. Cool. Keçiyi almışlardı orduya, hatta kabahatini yaptı diye şeye uzaklaştırılmıştı, tekrar döndü. Doğru, indirilmişti. Doğru vardı öyle. Kaç kişi memur yapıyorlar, ne yapıyorlar yani? Hocam orada istihdam çok güzel yani. Herkes özel sektörü tercih ediyor orada. Maalesef işte. Maalesef. O yüzden kadro kaynıyor. Ve şu anda yani İngiltere aç bekliyor. Yurt dışına kadro ihraç eden eskiden ülkeymiş. Neydi? Güneş batmayan imparatorluk diye geçerdi. Oradan, buradan veya diğer şuradan ne yapıyordu? Herkes nereye akıyordu? Şimdi o kanallar kesildiği için tamamen kendi iç döngüsü içinde şu anda aç bir ilaç bekliyor. Güneş batmayan imparatorluk da bir taraftan bakınca değişik bir açıdan güneş doğmayan imparatorluk olarak da değerlendirilmez mi? Yok hocam öyle olur. Muhakkak bir yerlerde doğmuş oluyor. Doğru söylüyorsun. Tamam. İşte. Muhakkak bir yerlerde de batmış oluyor o şeyde. Aynen. Ben mesela İngiltere Muhalefet Partisi şeyi olsaydım o dönem. Ne yapacaktın 993 hareketi mi? Bir şeyler yapardık. Şimdi devlet memuru Sir ünvanı verilmemişti yalnız Humphrey'e. Yavaş yavaş. İşte ilk kedi, first kedisi Sybil yeniden Gordon Brown zamanında Downing Street 10 numaraya yerleşmiş. Bir kedi daha girdi. Kadro açıldı yani. Kadro açıldı. Orada ama da demek Gordon Brown'un şahsi kedisi herhalde. Gordon çünkü Brown'un... ben duyduğum kadarıyla biraz İngiliz basını da takip ediyorum. Guardian'da falan şey diyor. Ne kadar kedisi, köpeği falan hepsini doldurdu diyor seni. Tabii canım. Önceki evlerinden getirmişler. Gordon Brown'un eşi Sarah ve iki oğluyla birlikte yaşıyormuş zaten Sybil. O da beraber gelmiş hep birlikte. Şimdi ailece getiriyor. Zaten kadrolaşmaya başladılar. Kutu gibi bir ev. Kedi ya köpeği. Orada yazık iki tane tavşan. Çocuğu var. Eşek kadar çocukları bir odaya koymuşlar. Ranzada yatıyorlarmış. Koca başbakanın çocukları. Hadi ya. Vallahi bile. Ben de küçükken o ranzaya ne özenirdim ya. Ne kadar kalite gelirdi de ranzada yatacak birini bulamazdım. Ranza değil de o Downing Street'in 10 numaranın evin içi şeyde görülüyordu. Hatırlıyor musun? Geçen izlemiştim o filmi. Google'da. Queen filminde. Evet. O evin içi gerçek mi acaba? Evet o ya? Kadar. O kadar mı? O kadar abi. Şu mutfak falan o kadar. Yemin yani. Ediyorum o kadar. O zaman ranzada yatıyordur abi bu çocuklar. Ciddi söylüyorum o çocuklar ranzada. Çünkü... mutfak dolabında yatmadığına sevinsinler yani. Niye Harry Potter? Vallahi öyle yani. Altında. Bakıyorum Tony Blair de o daracık evde en büyük odayı almış. Sanki başbakanlıkta koca odası yokmuş gibi. En büyük bir tarafa gitar falan koymuş böyle. Ne oluyor Tony? Sen de evde öyle yapıyorsun abicim. Ne oluyor Ege? Ne, kimse demiyor sana ne oluyor Ege diye. Herkes koyuyor gitarı oraya. O salonun baş köşesinde. O Ali'nin diye şey yapıyor ya. Ben sordum bu gitar ne evin baş köşesinde. Ali'nin o diye. Oraya, o yetmez mi? Yanına da piyanoya koymuş. Arp getirmiş. Ne orkestra mı kuracaksın? Arp bulsam getiririm valla. Çok. Zaten Ali'nin şu anda gitarı arp gibi çalıyor. Bari tam arp alayım. Çocuğun çünkü ben öyle düşünüyorum. Çocuğun arpa yeteneği var. Siz yukarıdan tuttuğunuz için arp gibi çalıyordur abi. Evet tabii canım. Yani hem tutup hem çalamayacağına göre. Yoksa ben... arp da sabit ya. Arp sahibi tarp eller müdahil. Mesela yere koysanız kanun gibi de çalabilir. Bence Ali, kanun çaldırsanız da Ali'ne yemin ediyorum çok yakışır. Bizim zamanımızda bir küçük kanuncu kız vardı. Of o kızı bir gör. Pazar 99'da grup kurdular sonra onlar ya. Hayır o değil canım. Hangi grup o ya? O 3 tane kızın oldu. 3 tane kız. 3 genç kız. Kanun, ut bilmem onların ne. Onların hepsi evlendi, barklandı, çoluk çocuğa karıştı. O kız var ya tek bir kız vardı küçük. Solo. Solo çalışan. Solo çalışan evet. Mucize kız derdi. Aman yarabbim. Aman yarabbim diyesiniz gelir yani. Ne olmuş bari? Bir şey söyle bari. Şişmancama bir güzel bir kız olmuş. Vallahi billahi. Yani Allah sahibine bağışlasın derler öyle. Tebrik ediyoruz kendisini. O zaman cuma günü bulalım getirelim abi. Pazar 99'a geliyorsa modern sabahlar 2007'ye neden gelmesin? Modern 80 şey pazar 89 muydu kaçtı ya? Ne bileyim, pazar 89'u hatırlamıyorum. Pazar 99 çok yakın o pazar program. 99'da pazar yoktu ki. Ben tabii hatırlıyorum. Canım. 99 yılında pazar var mıydı? Yok, stüdyo pazar. Stüdyo pazar kaç senesiydi? 86-87 sezonu stüdyo pazar vardı. Pazar 87-80. Evet, pazar 88 gibi bir şeydi. 90'lardan önce. Size nazar mı değdi hocam? Nazar var. Bize nazar değdi. Doktor dedi. Çocuğa nazar değmiş olabilir mi? Olabilir dedi. Tamam o zaman geçin dedi. Sen teneffüste bir şey yapar mısın? Masaj mı? Tamam. Hadi buyurun. Şimdi efendim Fatih Terim biliyorsunuz son Malta maçından sonra. Fatih Terim'i herkes çok kızgın anladığım kadarıyla. Evet bugün de Macaristan maçı var. Neler olur hocam Macaristan maçı öncesi? Vallahi burada değerli defa, Üstad Ege Kayacan. 5 defa üst üste galibiyetten uzak sonuçlar aldık. Nedir bunlar? Yenilgi ve mağlubiyet olarak açıklayabilirsin Ege bak. Yenilgiler ve mağlubiyet. Beraberlikleri de bravo. Yenilgi ve beraberlik. Bunlar yani beşini birden herhalde... Beşi bir yerde diyorsunuz. Vaktimiz olmadığından sayamayacağım. Anladım. Neden vaktimizi öne sürüyor? Bilen adam ilk bir çarpıda sayar da benim öğrenmek, tahmin etmek için vakte ihtiyacım var. Fatih Terim çok sinirliydi. Açıklaması vardı televizyonlarda. Bana ne sinirleniyor? Ben ne yaptım? Hem kendisi kaybediyor. Sonra geliyor bana sinirleniyor. Sen de niye sıyrılıyorsun işin içinden ya? Ha ben burada halk adına, futbol izleyicisi adına kendimi koyuyorum yani. Canım zamanında. Onlar adına. Bize ne söylüyor? Biz mi oynuyoruz yani? Biz mi sana dedik bu teknikle oyna diye? Valla bu ara Fatih Terim hiçbir şey deme. Hakikaten aklını başından alır. Çok öyle, sinirlenmiş. Ben dünyanın en yavan tekniğidir o. Ne? Bir sinir... hata yapıyorsun ondan sonra sinir, en sinirli benim kimse bana laf etmesin diye. Ha, bravo. Hakikaten yavan tekniktir. Bu en yavan teknik yani. Ne? Şey gibi açıklaması var. Evet. Rüştü'nün zamanında bir reklamda oynuyordu Şükrü Rüştü. Şükrü diyorsun. Rüştü. Evet ha, senin Şükrü. Şükrü ya Ege'nin deyimiyle öyle biliyor Ege. Bozum. Gol yemem. Şey yerim. Neydi bir şey yiyordu gol bu. Yerim. Ha, gol yemem gol yerim. Hayır hayır ya. Neydi o markası neydi ya? çikolata. İsterseniz marka vermiyor. Şimdi bak normalde marka vermemiz şey gerekiyor da. Vermemiz gerekiyor. Şimdi dinleyiciye mi sormak zorunda kalacağız? Ol yemem. Bilmem surf, neyi. Surf surf. Surf yerim. Ha. Diye böyle bir şey vardı ya. Terimin de açıklaması var. Açıklaması. Futbolla ilgili diye herhalde o gofreti de kaçırmış. Ben ders Alman veririm. Onu diye. Neyin üzerine söylemiş? Ben ya ders işte ders almıyor veririm. Fatih Terim. İşte bu Malta maçında da hala ders almadı. İşte onun yüzünden berabere kaldık falan şeklinde vardı. Şimdi anladığım kadarıyla Fatih Terim milli takımların başından alındıktan sonra özel ders mi vermeye başladı? Ne zaman alındı abicim? Böyle bir laf. Öyle bir laf geldi ortadan. Bana. Fatih Hoca'yı roketlemeye hazırlıyoruz falan bak filan işte diyor. Vallahi bugün bak Macaristan... şu anda eğer Fatih Terim bizi dinliyorsa şu söylediğin şey aklını başından alır işte. Yemin ediyorum. Sen bana sinirlenmesin diyorsun. Yani sinirlensin ne yapalım ya. Yani şimdi ben burada... Bu adam da o pis adamlar vardır ya. Sinirlensin abicim. Eskiden güzel sana... Ha böyle sesini incelterek konuşur. Ege güzel bir Osman Tamburacı bıyığı yapsak ya. Osman Tamburacı kim? Futbolcu mu ona? Yok. Biz Osman abi kahveden. Kim olacak şimdi Osman bak, Tamburacı işte ya. Futbol yorumcusu Osman Tamburacı. Canlandırıyorum. Canlandır bakayım. Hangisi Osman Tamburacı kel kafalı bıyıklı var ya bir tane. Ha evet tamam. Güzel o. Ben Osman Tamburacıyım. Havaya girdi. Şimdi mesela ben evet. Burada mikserin üstüne kahve koyuyorum. Evet tamam. Abicim. Ege yapma etme dökülür falan. Ya biraz şofaş diye dökülüyor. Yanıyor dumanlar çıkıyor falan yayın kesiliyor. Ona, abi, şu anda bana yaklaşmıyor. Şu anda çok sinirliyim. Şu anda çok sinirliyim. Sonra ben de böyle açıklama yapıyorum. Birisi geliyor. Abicim hep böyle Koray, değil. Böyle... Koray geliyor şey diyor sana bana. Abicim stüdyoya gidiyor. Abi Koray gitme şurada ya. Gitme şurada. Yine pis bir adam olur sinirlenince sen yap. Ben burada ben haklı mıyım şimdi? Çok sinirli oldum. Bence yerden göğe kadar haklısın. Yemin ediyorum. İşte bu adam ezik olduğundan bu teknik bunda şey olur. Ama Fahir zaten Fahir öyle sinirlenir bazen. Mesela geçen kapıyı kırdığında da sinirlendi. Niye kırılıyor abi? Kapıyı biraz daha sağlam yaparsın kırılmaz. Doğru. Yani buraya da güzel. Uydurma malı. Her taraf Çin malı oldu ya. Vallahi billahi. Kapıya bir omuz atıyorsun lak diye kırılıyor ya. Kırıldı. Böyle saçma şey olabilir mi? Hayır ne yapıyorsun kapı kırıldı falan deyince de bana bağırmaya başladı. Güzel abi çok 5 milyonlu kapı için beni kırıyorsun. böyle bağırdı. Ben işte Fatih Terim'i yaptığı da bu yani. Bana yani o yüzden mantıklı. Mantıklı. Ben de hak veriyorum. Bugünkü Macaristan maçını seyredeceğiz. Eğer sana gelen bilgiler doğruysa. Sana Fatih Terim'den sonra kimi düşünüyorsun Ege? Bana gelen bilgiler... Şükrü değil. Abi metodu mu? Bence Ekim'e kadar Şükrü abi metodu. Şükrü ondan abi sonra o işe yarar gibi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Futbol dünyasından Oktay Demirci yine ağzımıza bir bal parmak çalıyor. Bal dediniz bal. Bal geliyor bal. Son kertte de bal çalınacaktı. Çalıyor. Hem de hevenk. Hevenk değil. Neyle çalınırdı o? Kaşık. Kaşıkla bravo. Valla kötü parmak, haber vereceğim parmak. Ben. Bal mal değil. Kuş haberi. Nanay kente giden bir kuş haberi var. Aman. Maalesef. Dünyanın en ünlü kuşu desem size. En ünlü kuşu. Söylüyorum. Tweety. Tweety. Huma kuşu. Yalı çapkını. Huma kuşunun İngilizcesi ne acaba ya? Hummingbird olabilir mi huma kuşunun? Olur mu abi saçmalama hummingbird ne lan? Hum diye o işte abi öyle kurdu kafada. Huma ne huma. Huma niyazıyacaksın benim. Öyle bir türküsü bile var. Neymiş en ünlü? Konuşma, renkleri ve biçimleri ayırt etme yeteneği sayesinde bilimsel makalelere ve talk show'lara konu olan bakıyorum cevap var mı diye. Bizde hiç programa çıkıyor. Seda Sayan'ın çıkan kuş var mı? Bilmiyorum. Kuşum Tavuz Aydın kuşu var bizde. O da renkleri ayırt eder, konuşur, değil. Şarkı söyler. Değil. Ama biraz bozuk konuşuyor tabii. Sunacağız, yapacağız falan diye. Yapacağız. Valla bu isimde de bir şarkıcı var Türkiye'de. Kim? Kuş. Alex. Alex isimli gri Afrika papağanı 31 yaşında. Kaç papağanını kaybettik. Öyle söyleyeyim yumuşatayım biraz. Dünyanın konuşan en ünlü kuşu olarak literatüre girmişti Alex. Yüzden fazla İngilizce kelime biliyor. Hollywood filmlerinde falan papağan seslendirmeleri de Alex yapar. Tabii oradan canım, çok oradaki para kazandı. Babacımın yeni... Babacımı da şey yaptı çünkü hayvan bir şey olmadığından dil bilmediğinden aksan problemi yok. Türkiye'ye gidiyoruz mesela diyor ve tam bir Türk papağan aksanıyla babacım. Hayır ama diyebiliyor. O mesela o bizimkiler dizisinde oynayan papağanı seslendiren papağan bu. Yoksa i̇şte o papağan diyorum. Başka. Öyle mi? Tabii canım o orada oynayan papağan. Çünkü abi Alex meşgul hayvandı. Seslendiriyordu gidiyordu. Ne diyeceğiz? İşte... Alex önce yani hakikaten senden benden çok insandı yani. hayvandan ziyade. Öyle ayrı bir tarafı var. Ben şu anda Alex'i özlüyorum. Şu andan itibaren mi? Şu andan itibaren mi? Ya bir de normal hayatta 300 kelimeyle konuşuyorsak. Evet. 100 kelime yani. Ya 300 kelime değil, ben bir tane bir şey söyleyebilirim. Bak çok net hatırlıyorum. Böyle biz ilkokuldayken mi lisedeyken mi veya üniversitede tam hatırlamıyorum. Evet. Böyle bir çocuk, o çocuğu da görüyorum arada. Karışıyor falan. Böyle bizim apartmanda oturan çocuklardan bir tanesinin böyle yakın arkadaşıydı. O şey diye hava atıyordum ben. İşte atıyorum çocuğun şey Şükrü. Şükrü 300 kelime İngilizce biliyor. Ben de şey diyorum. O kadar çok ne biliyorsun, saysana biraz falan diye herif şey diye başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye başlayıp böyle 100'e 200'e kadar sayı biliyormuş zaten. Öyle de olabilir. Aynı papağandaki hadise de bu, evet, olabilir. Doğru. Valla bu Şükrü biraz sıkıcı bir arkadaşmış. Yemin ediyorum. Başta onu açık açık. Ama sonra o çok büyük yere geldi o. Nereye geldi? 800'lere mi geldi? nereye gelmiş olabilir? 1500, yani. 2000 tane kelime biliyormuş Oktay, öyle deme. Çok rahat sayıyormuş. Valla Shakespeare bile oraya kadar sayamıyormuş. Ki yani İngiliz edebiyatının çok değerli ise çok önemli klasikleri vardır. Nedir bunlar? Shakespeare in Love ve Shakespeare Sisters diyoruz. O zaman ben sizi isterseniz uğurlayayım. Nereye? Ebediyete yok. Mutfağa. Ben Çuha'yı seriyorum. Güzel ellerimi yıkıyorum. Çipleri dağıtıyorum. Çuha'yı sen yastığı koy. Ben masaların üstünde biraz kestim. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrüs Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Efendim bir rakamlarla dolu bir haber vermeye hazır mısınız? Rakamlarla Türkiye. Teşekkür ederim, hazır olduğunuzu anlıyorum. 2006 yılında 650 bin çift evlenmiş. Dünyada. Türkiye'de 650 bin çift derken 1 milyon 300 bin kişi mi, 650 bin? Çift dediğimize çift göre. Çift olduğuna göre 1 milyon 300 bin. Teşekkür ediyorum. Evlenmiş. Evet, 1 milyon 300 bin kişi evlenmiş birbirleriyle. İlk evlilik. Ne kadar ilk evlilik? O araştırılıyor hala. Peki ne kadarı aşk izdivacı, ne kadarı mantık izdivacı? 93 bin çift boşanmış. Demek ki 93 bini mantık izdivacı değil, aşk izdivacı yapanlar. Valla nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü verileri. Evlenenlerden mi 93 bin kişi boşanmış? Hayır canım, daha önce 2006 böyle. Yılında boşananların sayısı bu. Birinci yılında da boşanan çift sayısı 8862. Bakın bunlar önemli şeyler. Sıfır rakam veriyoruz gibi görünüyor ama önemli şeyler. Aklımıza daha rahat tutalım diye mi? 8888 gibi. İkinci yılda boşanan çift sayısı. Zaten o son çift yazık olmuş yani. Şeyden böyle görevliler ya şu rakam yuvarlansın diye falan araya bir şey yapmışlar falan. Hatta adamı başka kadınlarla Photoshop'ta yan yana getirmişler. Öyle boşaltmışlar. Benim de bildiğim kadarıyla adama alkol verip bir takım alaksız ortamlara soktuktan sonra fotoğraflamışlar. Yani sırf 8887 olmasın diye. O çifte ama yazık o oldu. Da yani tabii nasıl derler o bizim bir günah keçisi vermemiz gerekiyordu. Yuvarlak rakam. Onu yuvarlamamız keçisi. Gerekiyordu. Hep boşananlardan bahsetmişler ya. Ne varmış başka? İlk yıl herhalde boşanmalar biraz az, düğünde çok masraf bittik diye. İlk yıl en fazla. Var düğün. En fazla ilk en yıl. En fazla ilk yıl. Yani ama o para tükenmesin diye hemen düğünde takılanları güzelce paylaşıp ucuza, bak arkadaşım ucuza nikah yapacaksın. Evet. Ondan sonra yüklü miktarda akrabaları sağdıktan sonra ne yapacaksın? Ayrı onu güzelce sen paylaşacaksın artık. Akrabalık durumuna ona mantık evliliği mi deniyor? Bu mantık evliliği ve boşanması bir arada. Ve paket halinde. Paket halinde. 5. yıla geldiğimiz zaman 5803'e iniyor. Böyle düzenli bir azalış var. Ama insanlar sonra üşeniyor ondan sonra da o yüzden o 5810 için. 7. yıla gel ama şimdi tekrar boşan yeni birini bul, kim uğraşacak diyor. 30. yıla geldiğinde 1-2 çift bulursun. Aa, öyle deme. Öyle deme. O da birkaç tanesi mefat ediyor. Ondan zaten otomatikman boşanmış oluyoruz. 2006 yılında Türkiye'de en fazla boşanma oranı 6 ile 10 yıl arasındaki evliliklerde. 6-10 yıl arası en çok. 20.300 kişi boşanmış. Hmm. 20.387 kişi. O yüzden hani böyle şey derlerdi. Evliliklerin 2. 5. 12. ve 5.000. Yılları 6 ile 10 arası 2006 yılına göre tehlikeli. O neden biliyor musun? Bak 6 ile 10, tam yuvarlak 2006 senesi. Demek ki bunlar milenyumda evlenmişler. Ha evet, yani anladın birbirlerini mı? Tam tanımadan. Espriye. Ondan sonra ne yapalım, espriyi nerede patlatalım? Efendim şurada patlatalım, 2000 yılında evlenelim. Şu milenyum faciası diyeceklerdi, hatırlıyorsunuz zamanında. Bütün o bilgisayarda falan değil. Gönüllerde o bizim yaşandı. Gönüllerde yaşanan hadiseydi. Bravo. Ve bunlar Fahir. Yaşanıyor şu anda. Evlilik kurumunda yaşandı. Daha neler neler patlayacak. O zaman bir espri uğruna evlenen 7-7-7 nerede mi tehlikeli? Önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Onlar da tehlikeli değil Boşanmayı mi? Boşanmayı adli tatile denk getirecekler diye üzülüyorlar. Vallahi evlenme yaşı 1 yıl artmış. Erkekler ortalama 26 yaşında, kızlar da 23 yaşında, kadınlar da 23 yaşında. Yok ya, ben herkes yaşlı yaşlı evleniyor ya artık. İşte düğüne gidiyorsun, sen damadın diyorsun, kalkacak hali yok. Ya, gençler dans etsin diyor. Valla böyle bir görüyorum. Böyle kel kel adamlar evleniyor. Efendim söyleyeyim, yaşlı yaşlı kadınlar evleniyor. Yani şimdi şey demeyeyim, öyle çok yaşlıydı de. Bakıyorsun koca koca adamlar evleniyor. Ya bir de ilk kez evleniyor. Tam evet, diyorsun bunlar evde kaldı. Bunlar daha çok. Bir bakıyorsun evleniyorlar. Böyle bir dünya oldu işte. Anadolu. Kel kel adamlar diyerek gerçekten. Kel kel adamlar diyarı Anadolu. Bu arada ama tabii, yani bunu Fahir'in anlatmak istediği damadı ve anlatamadığı bir saçı olur, evlilikle beraber ben dökülmeye dökülüyor. Başlar. Doğru. Ama bu adam sonra zaten... da o da mahallede esprisine bak, kafada saç kalmadı diye esprisini yapar ama o espriyi yapacak durumu yok. Valla şey esprisini yapıyorlar işte, saç baş yoldu falan gibi. Ha. Öyle bir espri var bilmiyorum da. Bence, ya, bence var. Olsa var. Bence de var. Bu arada son 5 yılda evet. 88.081 Türk vatandaşı yabancı uyruklularla evlenmiş. Bakın bu da önemli. 80.881 mi? Ben bir takım sayılar veriyorum. Sen onları istediğin gibi yorumlayıp değiştiriyorsun. Akılda tutacak hale getireyim. 81.080 kaç dedin? 88.081. 88.088 olsun. 7 kişiyi daha evlendirin. Çünkü 88 0 88 diye aklınızda kalır. 7 tane yabancı bulmak lazım. 7 tane yabancı. 7 tane de delikanlıyı ben bulmanın garantisini veriyorum. Uyruklu. Dün vardı hastanede bir tane. Yabancı uyruklu. Yabancı uyruklu kadın. Vallahi çakal gibi bütün şeyi öğrenmişti, prosedürü. Prosedürü sizden daha iyi biliyordu. Fotokopileri çat çat çat. Sekler falan filan uçuşuyordu havada. Biz yine kusup ne fotokopi diye kaldık yani. Ya siz de o kadar gidiyorsunuz, hiç öğrenmiyorsunuz ha. Hiç öğrenmiyoruz hakikaten ya. Bu adam direniyor ha. Direniyor dedim, öğrenmeye ben şeyli değilsin, meyilli değilsin. Bana, benim anlayışıma göre evrilmesi yönünde bu kadar çok gidişin belki nedeni o. Gidip ya bu sistemde bir değişiklik yapsak, bu adam bak çok yoruluyor diyecekler. Doğru. Sorsaydınız abi yabancı uyruklu hanımefendiye sorsaydınız. Neyi sorsaydınız? Sizin oralarda yani nasıl oluyor nasıl, diye. Yani nereden şimdi biliyoruz nasıl? Biliyoruz ya, prosedürü domuz gibi biliyoruz. Biliyor da bilmeze yavaş, geliyor. Yavaş mısın? Lan böyle yani. Duruyor işte. Geçen yıl 11.680 Türk erkeği yabancı kadınlarla evlenirken 4.227 yabancı kadın da Türklerle evlenmiş. Yani erkeklerin yabancılarla evlenme oranı daha yüksek. 3 katı neredeyse. Yabancı gelinimiz yabancı damattan fazla. Tabii canım, çok net daha fazla. 12.000'e 4.000 kaba bir hesapla. Bunlar verilerdi. Bunlara veriler. Göre birer rapor yazmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Verileri al. Ben de son bir rapor vereyim. Yeni Türkiye'de 23 milyon affedersiniz şişko olduğu ortaya çıktı. Çok önemli rakamlar ve en şişko bölgemizde İç Anadolu bölgesi. Doğru, çünkü buğday ambarı Konya var İç Anadolu doğru. bölgesinde. Kayseri var, mantısı var. Bir düşünürseniz Anadolu'nun yemekleri hep hamurlu şeyler. Yani ne yapıyoruz o zaman? Etli ekmeği burada. Ege nasıl biliyor musun? Mantısı. Böyle tığ gibi. Orada deniz var, denizde çok yakıyor ya çocuklar. Gündüz, ama denizde acıktırır şekerim. Acıktırır. Bir de İç Anadolu eskiden sulak bir yerdi. Eskiden derken kaç milyon yıl önce? Ne bileyim, şimdi yeni yeraltı suları falan da çekildi diyorlar ya. Ha. Ondan dolayı insan bir daha rahat ediyor sulak yerde. Daha rahat kilo alır. Ona göre herkes kompozisyonunu yazsın. Yazsın, raporlarımızı getiriyor. 15 dakika sonra toplayacağım ben. Tamam. O çok az zaman veriyor. İnsanoğlu diye başlayabilirsiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor, buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hemen yanımda bir konuğum var. Sevgili Fahir Öğünç, evet. Her çarşamba olduğu gibi uzman konuğumuz 9.30-10 arasında. Bugün de yanımızda. Fahir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir konu bir konuk köşesinde bugünkü konumuz nedir? Tabii ki bir konu bir konuk köşesinde bu hafta ilk kez huzurlarınızdayım. Bu hafta çok önemli bir konuyla başlıyorum. İnsan sağlığı. Çok i̇nsan doğru. Sağlığı, değil mi? En önemli şey insan. Demek ki insana ait her şey nedir? Önemli yani. Mesela bir insan ama böyle düşün. Konuşacaksanız hiç uzman gibi konuşmuyorsunuz. Yani. falan diye konuşuyorsanız faydalı. Yani bir insan Tabii şimdi insandan insan işi. Kimi insan var. İnsan gibi insan var. Bir de insanlıktan hiç nasibini almamış. Böyle bir şarkı bile vardı. Müsveddeler var. Değil mi? Neler var? İnsan müsveddeleri. İnsan müsveddeleri var. Müsvedde kağıtlar var. Onların arkasını kullanıyoruz mesela. Müsvedde kağıt olarak. Onları yapalım. Çünkü neden? Ormanlarımız değil mi? Orman ne yapıyor? Hava temizliği. Hava temizliğinin o hijyen. En basit örnekleri biraz veriyorum. Rakam verseydiniz. Rakamlarla bir Anadolu. Ton, bir ton kağıt için bir şu ton kadar. Bir ton kağıt mı daha ağırdır? Bir ton demir mi? Demir. Cevap veriyorum. Otay. Kağıt. Yok. Kağıt, pamuk, pamuk. Pamuk. Bir dakika. Pamuk. Pamuk, pamuk tarlalarında çalışan. Normalde demir dememiz lazım ama soru bence şey olduğu için kağıt diyorum ben cevap kağıt. Olarak. Ve kağıt helva. Soru aldatmacalı. Bir kilo kağıt helva mı? Sizce daha güzel böyle arası dondurmalı veya bir kilo kavunun içinde dondurma mı? Hangisi? Kavun içi dondurma. Kavun içi dondurma. Kavun içi. Bak. Kabın içine renkler dünyasına oradan yolculuğumuz ne yapıyor? Bu çok güzel konukmuş ya. Bunu nereden buldu böyle? Luna Park gibi ya. Bunu şeyden ya itfaiye meydanında. İki tane daha vardı onlara param yetti. Meydanları söyleyelim. Bir itfaiye meydanı. İki. Şanzelize. Şanzelize. Şili meydanı. Tiananmen meydanı. Ve İngiltere'nin meşhur ne meydanı? Er meydanı. Er meydanı değil mi? Ok meydanı. Ve Ankara'da Şili Meydanı'ndan başka ne meydan var ya? Aa, olur mu? Seymenler Parkı var. Orası meydan değil. Dandoğan Meydanı var. Dandoğan Meydanı var. Başka? Yine, meydan Anadolu'da. Meydanlar Rus var. Ay yapma onu. Hemen en başında. Hayır sağlık diyordun bir şey diyordun. Yani sağlık diyordun. Değil mi? Nereden nereye işte? İnsan sağlığı bir bakıyorsun tak kendini meydanda Rus'a buluyorsun. İnsan sağlığı meydana çıktı. İnsan sağlığına meydan okuyanlar köşemizde bu hafta. Mısır'dan ben bir örnek vereceğim. Bunun bu şeye ne derler yargıya teslim edilmiş bir hadise ama ben İntikal Yargıtay'a teslim edilmiş. İntikal veya Mısır'da intihal denir. Falan. İntikal vergisi alınır. Şimdi Mısır'daki hadise yargıya intikal ettiği için ama ben onu ne yapıyorum Yargıtay'dan bozulması kararıyla diye altına not düştüm. Şimdi neden? Mısır'da 37 yaşındaki bir kadın kocası pis kokuyor, yıkanmıyor ve kokuyor diyerek mahkemeye başvuruyor. Bunun mumya üzerine mıymış kocası? Ne alakası var ya? Mumyalar kokar çok çünkü. Kokuyor çünkü. Doğru mumya pis kokar mı? O mumya. Mum kokulu kadınlar. Bak ne güzel mum kokuyor. Mumya mumlanarak yapılmıyor ki. Nasıl ya? Ya Ege vallahi var ya hakikaten derler ya yani en cahilinden korktu ya. Mumya neden yapılıyor? Neden yapılıyor? Mumya normal adamdan. Normal adam bir adam diyor. Ama kalite bir adamdan. Biraz da bezlerle sarılarak. Çıfıt. Ne onun üstüne döküyorsun? Onlar böyle. Sen şimdi onu çok uzun süre çalıyorsun. Mum mu dökülüyor Fyro'nun üstüne? Gerçekten mumyanın mumla yapıldığını düşünüyorsun. Ya onun ilaçlaması var ama onun dışında. Bir de. Yumuşak tutsun diye. Hakikaten ne kurur. Dökülüyor ya? Bal mumu mu dökülüyor? Bal mumu dökülüyor tabii ya. Mumya bir şey dökülmez abi. İlaçlı bezlerle sarıyorsun. İşte yine ilacı var yani. Orada. O ilaç denen onun şey. Onun içinde bal mumu da var. Onun içinde ben malzemesini sarıyorum. Parasetamol. Paracetamol. Uyandığı zaman ağrımasın sonra ağrımasın sağ olsun tamam. Diye. Aptamil var. Alerjik için antihistaminik olabilir mi? Antihistaminik çünkü bazısına o bezler şey yapıyor. Antiflamatuar. Antiflamatuar. Bence biraz da tiramisin olması lazım. Biraz da tiramisu. Ağza tatlansın diye. Öyle bir şey benim bildiğim. Mum yok yani. Şimdi hocam. Ama dediğim gibi aptamil de konulması lazım. Çünkü acıkır. Acıkır. Ceset bu. Doğru. Onu ne yapacağız? Çünkü içini boşaltıyorlar. Gurur gur sesinden. Ne deniyor ona? Mesela mumyalanan bir adama ceset mi deniyor? Mumya. Cesetten de ayıp deniyor genel olarak. Ya, bu ya firavun mu? Mumyalanan başkasını görmedim. Belki aile içinde vardır ya. Aile yadigar mumyalar var. Sizin yok mu? Ya böyle gizliden bir mumyalama. Ya vardı evde yer yok diye biz almadık onu. İtfaiye meydanına mı götürdünüz? İtfaiye meydanında bulabilirsiniz mumyaları sevgili dinleyiciler. Oraya da gidebilirsiniz. Şimdi. Faizim. Teşekkür ediyorum ben yeterince. Ama ben çok aldım haberi hakikaten. Çocuktan aldım o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.